dokładnie sylwetka. Więcej. Zależy mi na dobrej pamięci. Więcej. Chcesz więcej? Sięgnij po suplement diety Vitotal dla kobiet 40+. Vitotal zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach oraz substancje roślinne i aminokwasy wspierające funkcje zdrowotne. Ważne dla kobiet w moim wieku. Vitotal dla kobiet 40+. Więcej niż witaminy. Polecam. Anna Dereszowska. Jod pomaga w funkcjonowaniu tarczycy. Siemielniana pomaga zmniejszyć apetyt. Ashwagandha wspomaga pamięć. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 października. Minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nieco ponad miesiąc mają rosyjscy dyplomaci, by opuścić konsulat w Poznaniu i wyjechać z Polski. Joe Biden oddał głos na Kamale Harris w ramach tak zwanego wczesnego głosowania. O proekologiczną postawę w Dniu Wszystkich Świętych apeluje Caritas Polska. Do 30 listopada rosyjscy dyplomaci mają opuścić konsulat w Poznaniu i wyjechać z Polski, poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Konsulat otrzymał termin do 30 listopada na opuszczenie tego budynku. No jest to dosyć skomplikowana operacja, trzeba różnego rodzaju rzeczy wywieźć. Dyplomaci rosyjscy otrzymali nakaz opuszczenia kraju, są uznani za persony niepożądane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Staramy się tę sprawę przeprowadzić w sposób cywilizowany, dając wyraźny równocześnie znak stronie rosyjskiej, że pewne działania na terenie Polski są nietolerowane. Szef MSZ-u Radosław Sikorski ogłosił we wtorek wycofanie zgody na działanie konsulatu w Poznaniu w związku z informacjami o zaangażowaniu Rosji w działalność dywersyjną w Polsce oraz państwach sojuszniczych. Nikt nie uznaje wyników tych wyborów, powiedziała prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili. Opozycja wspierana przez prozachodnią prezydent uznała wybory za sfałszowane i zorganizowała protesty. Podczas wystąpienia na wiecu w centrum stolicy kraju Tbilisi podkreśliła, że nie można zaprzestać walki o prawdę. Nikt nie uznaje wyników tych wyborów, natomiast wszyscy nalegają na przeprowadzenie dochodzenia w sprawie ewentualnych fałszerstw. Możemy starać się o przeprowadzenie niezależnego, międzynarodowego dochodzenia. Nie ma czasu na pesymizm. Teraz jest czas na spokojną i zdecydowaną obronę naszych oddanych głosów. Oficjalne wyniki nie są ostateczne. Od popołudnia w centrum Tbilisi zbierają się wszyscy ci, którzy nie uznają wyników sobotnich wyborów parlamentarnych. Joe Biden już zagłosował na Kamale Harris. Prezydent USA oddał swój głos w ramach tak zwanego wczesnego głosowania w rodzinnej miejscowości w Wilmington w Delaware. Przy okazji Joe Biden skrytykował Donalda Trumpa za utrzymywanie kontaktu z Władimirem Putinem. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Prezydent USA stanął w kilkudziesięcioosobowej kolejce przed lokalem wyborczym. Zanim wszedł do środka, zaapelował do Amerykanów, by poszli na wybory. Po głosowaniu Biden odpowiadał na pytania dziennikarzy. Prezydent USA ocenił, że zachowanie Donalda Trumpa świadczy o tym, że nie nadaje się na prezydenta. On potwierdza to za każdym razem, gdy tylko otworzy usta. Biden za bardzo niebezpieczne uznał potajemne kontakty Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, co opisał w swojej najnowszej książce słynny dziennikarz śledczy Bob Woodward. Choć oficjalna data wyborów prezydenckich w USA to 5 listopada, w większości stanów możliwe jest oddanie głosu w ramach wczesnego głosowania, albo osobiście, albo pocztą. Do tej pory z takiej możliwości skorzystało prawie 45 milionów Amerykanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Czy Wigilia będzie dniem wolnym od pracy? W Sejmie jest projekt Lewicy w tej sprawie. Zdaniem wicemarszałkini Sejmu Moniki Wielichowskiej z Koalicji Obywatelskiej taki projekt ma plusy i minusy, ale powinien trafić do Sejmu ścieżką rządową, a nie poselską. Wieczerza wigilijna dla wszystkich Polek i Polaków jest bardzo, bardzo ważna. W wielu miejscach w ten dzień pracuje się do godziny 13, 14, ale doskonale wiemy, że wszyscy pracownicy są myślami już przy wieczerzy wigilijnej, ale z drugiej strony to koszty dla gospodarki. Jeden kolejny dodatkowy dzień wolny od pracy to jest kilka miliardów złotych, więc wolałabym, aby takie rozstrzygnięcia następowały w projektach nie poselskich, tylko rządowych, a z tego co wiem, Rada Ministrów takim projektem się nie zajmowała. Poparcia dla projektu nie wyklucza Prawo i Sprawiedliwość. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk zaznacza jednak, że jego partia nie jest od tego, żeby rozstrzygać spory w koalicji. Oczywiście jest głęboki sens, żeby Wigilia była takim dniem wolnym. Są kraje w Europie Zachodniej, gdzie z tymi tradycjami chrześcijańskimi jest coraz gorzej, a mimo tego dzień wigilijny jest dniem wolnym od pracy, więc być może w katolickiej Polsce Także powinniśmy przyjąć takie rozwiązanie. Autorzy projektu przypominają, że Wigilia jest wolna w 10 krajach Unii Europejskiej. Mniej śmieci, więcej pamięci. Pod takim hasłem Caritas Polska promuje odpowiedzialne w duchu proekologicznym przeżywanie zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych. Nasze przyzwyczajenia, które nie służą ekologii, są związane z upamiętnieniem bliskich, można zmienić, mówi Małgorzata Strzelec z Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej. Polega to na tym, żeby zastanowić się nad tym, czy tak naprawdę potrzebujemy tyle plastiku na naszych grobach. Czy nie można na przykład wykorzystać naturalnych produktów, naturalnych dekoracji zamiast sztucznych plastikowych kwiatów? Czy potrzeba aż tyle zniczy? W ramach tej akcji tutaj w Białej Podlaskiej postawiliśmy już niczodzielnie na Bielskim Cmentarzu. Jest to taka półka, na której można zostawić osłony do zniczy, które jeszcze się nadają do użytku. Według NIK w Polsce jest ponad 15 tysięcy cmentarzy, a każdy z nich w listopadzie może być źródłem nawet 200 ton śmieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki. I na początek siatkówka i plus liga. W meczu 9. kolejki siatkarze z Krybuchatów przegrali z Jastrzębskim Węglem 1-3, a to oznacza, że Jastrzębski wrócił na fotel lidera. Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany przyjmujący mistrzów Polski Tomasz Fornal, a wrażeniami po meczu podzielił się inny przedstawiciel zwycięskiej drużyny, Łukasz Kaczmarek. Myślę, że ta dekoncentracja w drugim secie to jest na pewno rzecz, do której trzeba się przyczepić i na pewno to jest nauczka dla nas na przyszłość, że musimy być cały czas na boisku sfokusowani. Nie możemy po prostu już myśleć, że się set skończył. Na pewno cieszy nas bardzo to zwycięstwo za 3 punkty, bo wiemy, że Bełchatowianie grają bardzo dobrą siatkówkę w tym sezonie. Nic tylko się cieszyć, że po prostu znowu ten poziom siatkówki tutaj jest na bardzo wysokim poziomie i bardzo przyjemnie nam się gra przy tak wypełnionej hali. Od 20.30 trwa drugi zaplanowany na dzisiaj mecz, w którym Kuprum Stinung Gorzów mierzy się z Barkomem Karzany Lwów. Gorzowianie wygrali w pierwszym secie 25-20. W piłce nożnej czekamy wciąż na to, kto zostanie zdobywcą złotej piłki. Ceremonia w Paryżu trwa w najlepsze. Lamine Yamal otrzymał nagrodę dla największego talentu europejskiej piłki. Można się było tego spodziewać. Zakończyło się już spotkanie w pierwszej lidze w ramach 14. kolejki. GKS Tychy zremisował 1-1 ze Zniczem Pruszków. Obie drużyny kończyły w dziesiątkę, kości więc trzeszczały. Tak też było na zapleczu Bundesligi. Nie najlepsze wieści doszły z Niemiec, gdzie kontuzji doznał Dawid Kownacki. Piłkarz Fortuny Düsseldorf w sobotnim meczu zderzył się z bramkarzem rywali i jak się okazuje, oprócz wstrząśnienia mózgu nabawił się także urazu kolana. Nie wiadomo, ile potrwa jego przerwa w grze. A we Włoszech wielki powrót. Piłkarzem Genui został Mario Balotelli. 34-letni napastnik podpisał kontrakt do końca trwającego sezonu, a dołączył do Genui na zasadzie wolnego transferu. W przeszłości Włoch występował w takich klubach jak Inter, Manchester City, Milan czy Liverpool. Czyli piękne CV. Do tego w reprezentacji Balotelli strzelił 14 goli w 36 spotkaniach. W tabeli Ligi Włoskiej Genua z dorobkiem 6 punktów zajmuje 18 miejsce. Liderem jest Napoli. Do rana pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie opady deszczu, nad ranem mglisto. W nocy od 2 stopni w Bieszczadach do 8 w centrum i 11 nad morzem i na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Dzień dobry, czy to Trójeczka? Tak, zapraszamy. Bardzo jestem zadowolona, Trójka idzie tak jak trzeba. Najważniejsze, że nie idziemy sami. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Dla całej Trójeczki wiele szczęścia i radości. I wzajemnie polecamy się i zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Zbliża się kwadrans po dziewiątej w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. W ten poniedziałkowy wieczór audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Będziemy w niej słuchać, to znaczy w audycji, w pierwszej części muzyki gitarowej z Anglii, Australii, Stanów Zjednoczonych, a w drugiej będziemy słuchać muzyki elektronicznej z różnych rejonów Europy i również, nie, głównie Europy, a także między innymi z naszego kraju. Hi-Vis to jest zespół pochodzący z Londynu, istnieje mniej więcej 8 lat. Wokalistą i pierwszoplanową postacią w grupie jest Graham Sale, który ma za sobą przeszłość post-hardkorową. Hardkorową, post-hardkorową. Obecnie zespół, któremu przewodzi, czyli Hi-Vis, gra właściwie taką mieszankę różnych stylów alternatywnego rocka, to tak najogólniej rzecz biorąc. Za nami utwór tytułowy z ich najnowszego trzeciego albumu Guided Tour, przed nami kolejne dwa. Pierwszy to Worth the Wait. We

Grupa ML and the Sniffers w równie dobrej formie jak na poprzednich dwóch albumach. Ten najnowszy, trzeci, zatytułowany jest Cartoon Darkness, a piosenki z niego zaprezentowane Big Dreams i Motorbike Song. Pozostajemy w Australii, tylko przenosimy się troszkę do góry, na północ i jeszcze bardziej na wschód, w okolice miasta Brisbane, skąd pochodzą muzycy tworzący grupę Skeks. Surf Rock to jest chyba takie najbliższe hasło stylistyczne tej grupie. Kiedyś byli kwartetem, później trio, obecnie jest ich tylko dwóch. Wokalistą jest Ben Reed, trochę podobna barwa głosu do lidera grupy, do wokalisty grupy The Strokes, Juliana Casablancasa. Za chwilę Państwo przekonają się na własne uszy. Skeks. Yeah. Trade Winds, a wcześniej High Beaming, dwa utwory z trzeciego albumu australijskiej grupy Skeks zatytułowanego Pacific Highway Music. Teraz z Australii przenosimy się do Stanów i posłuchamy grupy Pixies, która wydała przed paroma dniami swój 9. album. Na czele grupy oczywiście nadal stoi Frank Black, ewentualnie Black Francis, a tak naprawdę prywatnie Charles Thompson, natomiast nową basistką od kilku miesięcy jest Emma Richardson, którą również słychać śpiewającą w chórkach. The Vegas Suite i Hypnotized. He's coming today. He's coming to save us. I hope he don't hate us. I hope he forgave us. I'm going away. I'm going to Vegas. And if I don't make it, there's lots of other places. I had a 2-year run down in Henderson. But when you've done everything, everything is done. He's coming today. He's coming to save us. I hope he don't hate us. I hope he forgave. My leg back in Las Vegas, but they were so gracious, I doubled my wages. I was at the Pizza Hut in Needles, California, and I'll tell you what, I paid $1 3 times for revolution, up online and everything's fine, but oh, how was the day? Coming to save us. I hope he don't hate us. I hope he forgave. He's coming. He's coming. Śpiewali Emma Richardson i Frank Black, Black Francis Charles Thompson. Pixies z płyty The Night the Zombies Came, dwa utwory, The Vegas Suite i Hypnotized. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Los Angeles, skąd pochodzi żeńska grupa The Linda Lindas. Kiedyś grałem jeden utwór świąteczny tego zespołu przed paroma laty, a dziś dwa utwory z ich drugiej nowej płyty zatytułowanej No Obligation. Bella, Eloise, Lucia i Mila. Linda, Linda z płyty No Obligation, utwór tytułowy, a wcześniej Nothing Would Change. Dosyć energetycznie się zrobiło, teraz troszeczkę uspokoimy się. Pill Dream Magazine to jest amerykańska grupa, która funkcjonuje już od kilku ładnych lat. Pochodzi również z Los Angeles, a przewodzi jej Joe Stevens. Kiedyś było ich więcej, teraz jest ich mniej. W każdym razie Joe Stevens jest cały czas w zespole i on właściwie decyduje o większości spraw artystycznych. Four Leaf Clover.